สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่29กันครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 近くで見ると大きいですね แปลว่าพอดูใกล้ๆก็ใหญ่นะคะ แอนนานักศึกษาจากไทยและตัวละครหลักในบทเรียนของเราไปเที่ยวเมืองชิซูโอกะบ้านเกิดของซากุระนะคะวันนี้เคนตะลูกพี่ลูกน้องของซากุระพาแอนนาไปเที่ยวชมมุมสวยๆของภูเขาฟูจิซึ่งเป็นภูเขาสูงที่สุดในญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญคือ 近くで見ると大きいですね。 พอดูใกล้ๆก็ใหญ่นะคะ ฟูจิซันだ近くで見ると大きいですねあれ雲の形が帽子みたいです あの雲が見えると雨が降るんだよ ฟังคำอธิบายครับแอนนาพูดว่า ฟูจิซันดะ แปลว่าภูเขาฟูจิ ฟูจิซัน คือภูเขาฟูจิ ดะ คือรูปเป็นกันเองของ เดส ซึ่งเป็นคำสุภาพลงท้ายประโยคครับ ซังในคำว่าฟูจิซังเหมือนกับซังที่เป็นคำต่อท้ายชื่อคนหรือเปล่าคะ ไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ออกเสียงเหมือนกันก็ตามภูเขาในภาษาญี่ปุ่นคือ ยามะ แต่ออกเสียงว่า ซั มเมื่อต่อท้ายชื่อภูเขาบางลูกครับ 近くで見ると大きいですね แปลว่าพอดูใกล้ๆก็ใหญ่นะคะนี่คือประโยคสำคัญของวันนี้นะครับในประโยคนี้ประธานคือฟูจิซังหรือภูเขาฟูจิละเอาไว้นะครับ 近く แปลว่าใกล ้で คือคำช่วยบ่งชี้สถานที่ มิรุ คือรูปพจนานุกรมของ มิมัส แปลว่าดู โต คือคำช่วยบ่งชี้เงื่อนไขใช้คำนี้เมื่อบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดบางอย่างตามมาคำนี้บ่งชี้ถึงความเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับดังนั้น 近くで見ると หมายถึงพอดูใกล้ๆตรงนี้ต้องระวังนะครับกริยาใช้รูปพจนานุกรมหรือรูปในนำหน้าโต ถ้าคำช่วยโทะตามหลังกริยาบ่งชี้เงื่อนไขถูกต้องไหมคะ ใช่แล้วครับ โอกิ แปลว่าใหญ่ส่วนเล็กคือ ชี้ใส ่ส่วน เดส คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยค เน คือคำช่วยเติมไว้ท้ายประโยคครับพูดคำนี้เมื่อต้องการจะขอให้ผู้ฟังอีกฝ่ายออไปกับเราตอนนี้มาฝึกพูดกันครับ 近くで見ると大きいですね。 アンナสังเกตเห็นอะไรคะ？ あれ？雲の形が帽子みたいです。 แปลว่าอ้าวรูปร่างของเมฆดูเหมือนหมวกค่ะ。 あれ？ คือคำอุทานที่ใช้เมื่อเราเพิ่งรู้เห็นอะไรเข้า。 雲 หมายถึงเมฆ。 の คือคำช่วยเชื่อมคำนามครับ。 形 แปลว่ารูปร่าง นะ คือคำช่วยบ่งชี้ประธานของประโยค ในที่นี้คุโมโนะคาตาจิแปลว่ารูปร่างของเมฆคือประธานของประโยคนะคะ โบชิ คือหมวก มิไต หมายถึงดูเหมือนเดสคือคำสุภาพลงท้ายประโยคครับ เมฆที่ดูเหมือนหมวกเหรอคะ ครับเมฆที่ลอยตัวอยู่เหนือยอดเขาโดดๆลักษณะคล้ายงอบนั้นนะครับเรียกว่า คาซางุโม ว่ากันว่าเหมือนฝนกำลังตั้งเขาแล้วเคนตะก็อธิบายให้แอนนาฟังว่า あの雲が見えると雨が降るんだよ แปลว่าพอเห็นเมฆโน้นฝนก็จะตกนะ あの หมายถึงโน้นคือคำบ่งชี้ถึงสิ่งที่อยู่ไกลออกไปครับคุโมะแปลว่าเมฆงะคือคำช่วยบ่งชี้ประธาน มิเอรุ คือรูปพจนานุกรมของ มิเอมัส แปลว่าเห็นโทคือคำช่วยบ่งชี้เงื่อนไขครับ นั่นคือโทที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะคำนี้บ่งชี้เงื่อนไขนะคะแล้วมิมัสกับมิเอมัสต่างกันยังไงคะ มิมัส หมายถึงการมองดูบางสิ่งด้วยความตั้งใจส่วน มิเอมัส หมายถึงบางสิ่งปรากฏให้เห็นหรือเรามองเห็นสิ่งนั้นแม้ไม่ตั้งใจดูก็ตาม ถ้าอย่างนั้นเห็นภูเขาฟูจิก็จะพูดว่าฟูจิซังงะมิเอมัสใช่ไหมคะ ถูกต้องครับกลับไปที่บทสนทนาอีกครั้งนะครับ อาเม แปลว่าฝนงะคือคำช่วยบ่งชี้ประธาน ฮึรุนดะโย แปลว่าฝนจะตกนะฝนจะตกคือ ฮึริมัส รูปพจนานุกรมคือ ฮึรุ ในที่นี้คือฮึรุรวมกับ อันดะ คือสำนวนที่ใช้อธิบายว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นหรือทำไม อันดะหรือคะ ครับในบทเรียนที่27เราได้เรียนการใช้ อันเดส กันไปแล้วนะครับเมื่ออธิบายอะไรรูปเป็นกันเองของอันเดสคื ออันดะ ส่วน โย คือคำช่วยที่ใช้เมื่อจบประโยคครับเมื่อผู้สอนสอนผู้ฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ทราบนะครับ ดังนั้นอาเมงะฟูรุนเดโยแปลว่าฝนจะตกนะ ฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ ฟูจิซันดะ近くで見ると大きいですね。あれ？雲の形が帽子みたいです。 あの雲が見えると雨が降るんだよ。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นครับรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษารายการจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้เราได้เรียนอึนดะซึ่งใช้เพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่างอยากทราบวิธีการใช้คำนี้อย่างละเอียดค่ะอาจารย ์เราไปถามอาจารย์กันครับอาจารย์อธิบายว่ารูปพื้นฐานของ อึนดะ คือ โนดะ พูดว่าโนดะที่ท้ายประโยคเมื่อต้องการอธิบายว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นทำไมและสถานการณ์อะไรในการสนทนาแบบเป็นกันเองนั้นใช้อึนดะแต่ถ้าจะพูดแบบสุภาพให้พูดว่าอึนเดสเราไม่สามารถใช้กริยารูปมัสนำหน้าโนดะนะครับต้องใช้กริยารูปธรรมดาเช่นรูปพจนานุกรมหรือรูปทะและพอเห็นเมฆลักษณะนั้นแล้วเมื่อจะอธิบายว่าฝนจะตกหรือฝนก็จะตกจะพูดว่าอะไรครับประโยคที่ว่าฝนจะตกคืออ าเมกะฮูริมัส โดยผันกริยา ฮูริมัส แปลว่าฝนจะตกไปเป็นรูปพจนานุกรม ฮูรุ และเติมอึนดะดังนั้นพูดว่า อาเมกะฮูรุนดะ ถ้าพูดแบบสุภาพก็จะได้ว่า อาเมกะฮูรุนเดส ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ ฝนกำลังตกค ่ ะ ในภาษาญี่ปุ่นอธิบายเสียงฝนตกด้วยคำนี้ครับ ซาซา พูดว่าซาซาเมื่อฝนกำลังตกหนักเมื่อฝนตกโปรยๆพูดว่า ชิโตชิโต ต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา โยวะ ภูเขาฟูจิที่มีเมฆปกคลุมอยู่ก็แลดูสวยงามนะคะเคนตะพยากรณ์อากาศได้ด้วยรูปทรงของเมฆเขารู้เยอะจังค่ะเคนตะเป็นคนที่พึ่งพาได ้คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่29ไหมครับ ครั้งต่อไปแอนนาจะสารวนอยู่กับการถ่ายรูปภูเขาฟูจิอย่าพลาดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ